Takže kdy se tvoje máma vrátí z práce? No, v neděli večer má kurz, takže nebude doma dřív než za pár hodin. Máme celý dům sami pro sebe. Přesně tak. Měli bychom uspořádat pořádnou party. Jo, rozhodně bychom měli uspořádat pořádnou party, to je jasné. Dokud se nevrátí tvoje máma. Za 3 hodiny. Děkuju, že jsi přišla. Uvědomuješ si, že jsem se tě už několik týdnů ptala, jestli můžu k tobě domů, a pokaždý si okamžitě odmítil. Já vím. Proto si tak moc vážím toho, že jsi tady teď. Co to všechno je? Ale nic. Moje máma je posedlá eseistickými soutěžemi o vysokoškolské stipendium, které našla na internetu. Takže pořád tiskne další a další. Je jich tolik. No, já vím. Musel bych jich vyhrát asi tak 100, abych si mohl zaplatit vysokou. Víš, když si to všechno spočítáš, to je školné, ubytování, učebnice. Tví rodiče o ní nemůžou? Ani ne. To mě mrzí. Vlastně jsem ti chtěl říct, že před pár dny jsme měli schůzku projektu Kono. A myslím, že máme opravdu skvělou strategii, jak získat další peníze na ten sad. Můžeme si promluvit. Jasně. Je tak hodně. Co? Ne, já ne. Rozcházíš se se mnou, že? No, proto jsi přišla. Rozcházím se s tebou? No, to si osobně vůbec myslím, jo. Já teda ani nevím, jestli spolu oficiálně chodíme, nebo tak což. To je jedno. To je úplně jedno, proč mě pořád vůbec mluvím. Ale je to v pohodě, fakt. Je to v pohodě. Nemusíš se bát. Můžeš mi to říct? Já nebudu brečet, ani nebudu rozbíjet věci. Nerozcházím se s tebou. Děkuju. Není zač? To je opravdu skvělá zpráva. Já jenže, projekt Connor fakt je skvělej, ale možná si nemusíme pořád povídat o bráchovi, možná můžeme mluvit i o jiných věcech. No, já jsem si jenom myslel, že by tě to mohlo zajímat. Jasně, já vím, že celý můj život se všechno točilo kolem Connora a zrovna teď prostě chci. Potřebuju něco jen pro sebe. Jestli mám tohle mít vztah, tak nechci, aby bylo mým bráchovi nebo ostatu nebo o mailech, prostě chci. Chci tebe. K čemu tvářit se říkat, že ty jsi výhra? Ani nehledej důvody, proč ti chtít mám. Dost už proč, ať mě získáš. Prosím, přestaň mít strach, že nejsi dost. Ať je to, co chci, je to fajn. Dost už řečí o bránku. Tak to bolí. Nechej minulost vzát, stejně nezvítězíš. Otoč list, zkus se povznést. Všechny hlasy, co zní, ti v hlavě stíš. Je toho až přes příliš. Víš, i dva jsou dost, jsou víš. A co bylo dřív, to nechme už být, to bylo tak, co říct.